بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، دا كتاب الإيمان كي باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها دغ باب شروع. فتير درس كي دغ باب أروان زيني حديث بيان شيو، خو باب بيهم سرت نور سيدله تكمل شو يعنو. نو پدي درس كي با دغ باب متعلق نور أحاديث بيانيه إن شاء الله. نو امام مسلم رحمه الله دلتا بل حدیث راوړی دی چې په دې حدیث کې هم د قیامت احوال ذکر دي او د شفاعت مسله کې ذکر ده. نو وای: حدثنا ابو بکر ابن ابي شیبه و محمد ابن عبد الله ابن نمير واتفقا في سياق الحديث الا ما يزيد احدهما من الحرف بعد الحرف. قال حدثنا محمد بن مشر قال حدثنا ابو حيان عن ابي زرعه عن ابي هريره قال وی مونږ ته ابوبکر ابن ابي شیبه او محمد بن عبدالله ابن نمیر حدیث بیان کړی دی. دا دواړه راویان چې دی په سیاق د حدیث کې موافق دي سره، الا ما یزید احدهما من الحرف بعد الحرف، مګر هغه چې زیاتوالی کوي یو په دې دواړو کې یو حرف وروسته د بل حرف نه، یعنې لږ شانتې حروف یې سره زیات رازیت کړي دي، نور په سیاق کې موافق دي. قال دې دواړو ویلي دي: حدثنا محمد بن بشر، مونږ ته حدیث بیان کړی د محمد ابن بشر، هغه مونږ ته ابو حیان حدیث بیان کړی دی، هغه د ابو زرعه نه نقلی، هغه د ابو هریره رضی الله عنه څخه نقلی. قال چې هغه ویلي دي: اوتی رسول الله صلی الله علیه وسلم یوما بلحم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ورځ غوښه راوړه شوه، فرفع الیه الذراع، نو هغه ته څنګل ورکړی شوه، یعنی مخکې ورته ورکړی شوه. ذراع د چیلي یا د ګډ دغه مخکې ته ویلی کیږي. وکانت تعجبه، نبی علیه السلام ته د چیلي دغه مخکې خوښ و. دا ځکه ورته خوښ و چې یو خو دا د ګندګۍ ځای نه لرې دی، او بل دا ښایسته پخیږي او غوښې هم خوږوي. نبی علیه السلام ته دا خوښ و. فنهس منها نهسه، نو په غاښونو سره ته غوښه وشکوله. فقال، بیا وفرمایل: انا سید الناس یوم القیامه، زه به د ټولو خلکو سردار یم د قیامت په ورځ. وهل تدرون بما ذاك، آیا تاسو پوهیږئ چې دا ولې ولې به زه سید یم د ټولو خلکو سردار بیم؟ نو د دې وجه بیانوي. فرمای: یجمع الله یوم القیامه الاولین والاخرین، الله عز وجل به د قیامت په ورځ باندې مخکني وروستني خلک راجمع کوي. فی صعید واحد، په یو اوار میدان کې ټول خلک به راجمع کوي. فیسمعهم الداعی، نو دوی به اوري اواز د اواز کوونکي. وینفذهم البصر، او رسیږي به دوی ته نظر، یعنی د مخلوق نظر به یو بل ته رسیږي، ځکه چې په اوار میدان باندې بهی نو یو بل بهیني د پټېدلو ځای به نه یي، او اواز به هم اوري. وتدنو الشمس، المر به رانږدې شي. فیبلغ الناس من الغم والکرب، وبه رسیږي خلکو ته غم او مصیبت. ما لا یطیقونه، دومره اندازه چې طاقت به نه لري، یعنی دومره اندازه مصیبت او غم به ورته ورسیږي چې نه بیې طاقت لري. وما لا یحتملونه، او نه یې برداشت کولی شي، د برداشت نه به بار شي. د قیامت د ورځې احوال ډېر سخت دي، نو دې د وجې نه چې دی دیو به دغه تکلیف او مصیبت ته ورسیږي. فیقول بعض الناس لبعض، نو ځینې خلک به ځینو نورو ته وایي: الا ترون ما انتم فیه، آیا تاسو نه ګورئ هغه حال ته چې تاسو پکې اخته یاستئ؟ الا ترون ما قد بلغکم، آیا تاسو نه ګورئ هغه څه ته چې تاسو ته رسېدلی دي، یعنې دا کوم مصیبت او تکلیف چې تاسو ته رسېدلی دی دا تاسو نه ګورئ؟ الا تنظرون من یشفع لکم الی ربکم، آیا تاسو نه ګورئ داسې څوک چې سپارش وکړي ستاسو دپاره الی ربکم، خپل رب ته سپارش وکړي چې د دې ورځې د تکلیف نه خلاص شو او دا تکلیف رالنډ شي. فیقول بعض الناس لبعض، نو ځینې خلک به ځینې نورو ته وایي: ائتوا آدم، یعنی دا مشوره به ورکوي چې راځئ د دې تکلیف نه چې خلاصیږو نو بس یو سپارشي ګورو چې الله تعالی ته سپارش وکړي چې د دې تکلیف نه نور خلاص شو او حساب وشي. نو ځینې خلک به ځینو نورو ته وایي، دا مشوره به ورکوي: ائتوا آدم، لاړ شئ تاسو آدم علیه السلام ته، او هغه الله تعالی ته سپارشي وګرځوئ. فیأتون آدم، نو دوی به راځي آدم علیه السلام ته. فیقولون، وایي به: یا آدم، ای آدم علیه السلام، انت ابو البشر، ته د انسانانو پلارې. خلقک الله بیده، الله تعالی په خپل لاس سره پیدا کړی. ونفخ فیک من روحه، او په تا کې پوکړه د خپل روح. وامر الملائكه او ملائكته امر کړه دې فسجدوا لك نو دوی سجده کړل تا ته اشفع لنا الى ربك یعنی ته دومره اوچت شخصیت یې چې الله تعالی په خپل لاس سره جوړ کړی او بې ملائکو ته هم امر کړی دی تا ته سجده کړله اشفع لنا الى ربك سفارش وکړه زموږ دپاره الى ربك خپل رب ته الا ترى آیا ته نه ګورې الى ما هغه حال ته نحن فيه چې موږ پکې اخته یو دا موږ په کوم تکلیف کې واقع الا ترى الى ما قد بلغنا آیا ته نه ګورې هغه تکلیف ته چې موږ ته رسېدلی دی فيقول آدم ان آدم عليه السلام بوي ان ربي غضب اليوم غضبا يقينا زما رب نن ورځ غوسه شوی ده داسې غوسه لم يغضب قبله مثله چې نو غوسه شوی د دېنه مخکې داسې کله هم نو غوسه شوی ولا يغضب بعده مثله او هیڅکله به غوسه نه شي وروسته د دېنه د دې په څېر یعنې زما رب نن ورځ داسې غوسه شوی دی چې د دېنه مخکې هم کله داسې نه غوسه شوی او د دېنه وروسته به هم کله داسې غوسه نه شي وإنه نهاني عن الشجرة أو يقينا الله تعالى زمن كلهم عن الشجرة دوننا چه دغوننا خراك مكوا فعصيته نمينا فرماني وكرا نفسي نفسي زمازان زمازان إن زد خبل زان پا غم كيما چه ما سرب الله تعالى سكي نو آدم علیه السلام دا خبل زان پا غم كي خبل عجز بخكاركي چه زد الله تعالى مخيلا نشم ورطلل سفارش نشم كولي يذهبوا إلى غيري ورته وبوای چې لاړ شئ تاسو الی غیر ما نه سوا بل چا خواته لاړ شئ او بل څوک سفارش ونیسئ اذهبوا الی نوح نوح علیه السلام ته ورشئ چې هغه ستاسو سفارش وکړي فیأتون نوحا دغه انسانان به راځي نوح علیه السلام ته فیقولون ورته وایي به یا نوح ای نوح علیه السلام انت اول الرسل الی الارض ته اولنی پیغمبر چې ځمکې ته لیږل شوی اولنی پیغمبر په دې معنی چې تا د شرک رد کړی دی اولنی هغه پیغمبر یې چې د شرک رد دی کړی دی او خلکو ته دې د الله تعالی پیغامونه رسولی دي وسماک الله عبدا شکورا او الله تعالی ته نومولی په بنده شکرګزار سره یعنې تا ته عبد شکور ویلی دی چې دا یو شکرګزار بنده دی اشفع لنا الی ربک سفارش وکړه زموږ دپاره خپل رب ته الا ترا ما نحن فيه آیا ته نه ګورې هغه حال ته چې موږ پکې اخته یو الا ترى ما قد بلغنا ايات نغوري هغه تکلیف ته چې موږ ته رسیدلې ده فيقول لهم نوح عليه السلام دې خلق ته وای ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله يقينا زما رب نن ورځ داسې غوسه شوی ده چې د دینه مخکې داسې نو غوسه شوی او د دین وروسته به هم کله داسې غوسه نشي وانه قد كانت لي دعوه دعوت بها على قومي يقينا ما يدعى اختي ودخل القوم بخلاف چې دغې په وجه هغوی هلاک شوي وو وانه قد كانت لي دعوه یقینا زما یوه دعا وه دعوت بها على قومي چې ما د خپل قوم په خلاف کړې وه یعنې د خپل قوم په خلاف مې دعا غوښتې وه او د هغې په نتیجه کې بیا زما قوم هلاک شوی وو نو زه نشم کولی چې د الله تعالی مخې له ورشمه او سفارش وکړمه نفسي نفسي زه د خپل ځان په غم کېمه د خپل ځان په فکر کېمه اذهبوا الى ابراهيم صلى الله عليه وسلم تاسو لاړ شئ ابراهيم صلى الله عليه وسلم ته چې هغه ستاسو دپاره سفارش وکړي فیأتون ابراهیم نو دا خلک به راځي ابراهیم علیه السلام ته فیقولون دوی به وایي انت نبی الله وخلیله من اهل الارض د الله تعالی نبی او د الله تعالی دوست یې د ځمکې والاونه اشفع لنا الی ربک ته سفارش وکړه زموږ دپاره خپل رب ته الا ترى الی ما نحن فيه آیا ته نه ګورې هغه حال ته چې موږ پکې اخته یو الا ترى الی ما قد بلغنا آیا ته نه ګورې هغه تکلیف ته چې موږ ته رسېدلی دی فيقول لهم ابراهيم وابراهيم صلى الله عليه وسلم بدوي تواي ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله يقينا زما رب نن ورځ داسې غوسه شوی دی چې داسې مخکې کله هم نه غوسه شوی او نه به وروسته داسې غوسه شي وذكر كذباته او هغه خپل دروغ به رایاد کړي چې ما نه خو داسې دروغ ویلی شی وو یعنې خلاف الواقع خبر رانه شی وي نو زه نشم کولی چې د الله تعالی مخې له ورشم او ستاسو سفارش وکړمه نفسي نفسي زه د خپل ځان په فکر کېمه اذهبوا الی غیری تاسو لاړ شئ زما نه سوا بل چاته اذهبوا الی موسی موسی علیه السلام خواته ورشئ فیأتون موسی صلی الله علیه وسلم نو دا خلک به راځي موسی علیه السلام خواته فیقولون دوی به وایي یا موسی ای موسی علیه السلام انت رسول الله ته د الله رسول فضلک الله برسالاته وبتکلیمه علی الناس تا الله تعالی غوره کړی په خپلو پیغامونو سره او په خپلو خبرو سره علی الناس په خلکو باندې یعنی تا ته الله تعالی خپل پیغامونه در کړی دي او خبرې در سره کړی دي، نو تا ته فضیلت حاصل ده، د فضیلت والا انسان. اشفع لنا الى ربک، سفارش وکړه زموږ لپاره خپل رب ته. الا ترى الى ما نحن فيه، ته نه ګورې چې موږ په کوم تکلیف کې اخته یو. الا ترى ما قد بلغنا، آیا ته نه ګورې چې دا کوم تکلیف موږ ته رسېدلی دی، کوم حال او کوم مشکل موږ ته رسېدلی دی. فيقول لهم موسى صلى الله عليه وسلم، نواي بدويت موسى صلى الله عليه وسلم، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، زما رب نن ورځ داسې غصه شوی دی چې داسې مخکې نه غصه شوی، ولن يغضب بعده مثله، او هیڅکله به د دین وروسته هم داسې غصه نه شي. وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، او يقينا ما خو یو نفس وجلی دی، لم أمر بقتلها، چې ما ته د وجلو امر نه و شوی. نفسي نفسي زد خبل زان بفكر كيما. اذهبوا الى عيسى صلى الله عليه وسلم، تاسو عيسى صلى الله عليه وسلم خوات ورشي جاستاس دوپاره سفارش وكي. فياتون عيسى، ندوي برازي عيسى صلى الله عليه وسلم خوات، فيقولون نورتوايبا، يا عيسى اي عيسى، انت رسول الله، تدلى رسولي وكلمت الناس في المهد، او خبري ذكري خلق سرا في المهد بزانغوكي، وكلمة منه، او دلله تعالی کلمې القاها الى مریم، چې اچولې ده الى مریم، مریم علیه السلام ته، وروح منه، او روح د طرفه د الله نه. فاشفع لنا الى ربک، سفارش وکړه زموږ دپاره خپل رب ته. الا ترى ما نحن فيه، آیا ته نه ګورې هغه حال ته چې موږ پکې اخته یو. الا ترى ما قد بلغنا، آیا ته نه ګورې هغه تکلیف ته چې موږ ته رسېدلی دی. فيقول لهم عيسى صلى الله عليه وسلم، نو دوی ته به وایي عيسى صلى الله عليه وسلم، إن ربي قد غضب اليوم غضبا، يقينا زما رب نن ورځ داسې غصه شوی دی، لم يغضب قبله مثله، چې داسې د دېنه مخکې نه و غصه شوی، ولن يغضب بعده مثله، او هیڅ چیرې به د دېنه وروسته هم داسې غصه نه شي. ولم يذكر له ذنبا، خو هغه به خپله کومه ګناه رایاده نه کړي چې ما نه کومه ګناه شوې وه. خو وایي به چې نفسي نفسي زه د خپل ځان په فکر کې ما. اذهبوا الى غيري، زمان سوا بل چا خواته ورشي. اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم خواته ورشي جغس تاسو لپاره سفارش وکي. فياتوني، نبي عليه السلام فرمای چې داخلك به زما خواته راځي. فيقولون وايبا، يا محمد، اي محمد صلى الله عليه وسلم، انت رسول الله، تدلى رسولي وخاتم الانبياء، او اخرنا في غنبري، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، او الله تعالی تا ته مخکنی ورسنی ټول ګناهونه ماب کړی دي. اشفع لنا الى ربک، سفارش وکړه زموږ لپاره خپل رب ته. الا ترى ما نحن فيه، آیا ته نه ګورې هغه حال ته چې موږ پکې اخته یو. الا ترى ما قد بلغنا، آیا ته نه ګورې هغه تکلیف ته چې موږ ته رسېدلی دی. فانطلقوا، نو زه به ځم. فآتي تحت العرش، د عرش لاندې ته به راځم. فأقع ساجدا لربي، نو زه به پریوزم په سجده باندې لربي، خپل رب ته سجده به کوم الله ته. ثم يفتح الله علي، بیا به الله تعالی زما سینه خلاصوي. ویلهمني، او ما ته به په زړه کې اچوي، من محامده، خپل حمدونه وحسن الثناء عليه، او ښایسته ثناء او صفت د الله تعالی داسې حمدونه او داسې ثناء به راته ښیي، لم يفتحه لأحد قبلي، چې د دې نه مخکې د هیچا سینه پینه و خلاصه کړې، یعنی هیچا ته زه نه و. مقصد یې دا دی چې نبي علیه السلام ته به په دغه وخت کې الله تعالی داسې محامد او داسې ثناء ورښیي، او په زړه کې به ورته اچوي، چې د دې نه مخکې به نه هغه ته زه و او نه بل چاته. ثم يقال، بیا به ویلې کېږي، نبي عليه السلام فرمای، یا محمد، اے محمد، ارفع راسک، سر دې پورته کړه، سل غواړه تعته، تا ته به درکول کېږي. اشفع، سفارش کوه، تشفع، ستا سفارش به قبلېږي. فارفع راسي، نبي عليه السلام فرمای چې زه به پورته کوم خپل سر د سجدې نه. فاقول ویم به، یا رب، اے رب، زما امتي امتي، زما امت زما امت، یعنی زه د خپل امت په فکر کې ما، څه به ورسره کېږي. فيقال، نو ماته به ویلې کېږي، یا محمد، اے محمد، ادخل الجنه من امتک من لا حساب عليه، داخل که جنت ته ستا د امت نه من هغه څوک، لا حساب عليه، چې حساب ورباندې نشته دی. من الباب الايمن، د ښي دروازې نه داخل که، من ابواب الجنه، د دروازو د جنت نه، یعنی هغه خلک چې حساب یې نشته، بې حسابه به جنت ته داخلیږي، نو هغه د جنت د ښي دروازې نه داخل که. وهم شرکاء الناس فيما سوى ذلك، او دا خلق بشریکانی د نور خلق سره، فيما سوى ذلك من الابواب، د جنت په نور دروازو کې هم. والذي نفس محمد بيده، قسم دی په غزاد چې روح د محمد صلی الله علیه وسلم د غبلاس کې ده انما بین المصراعین من مصاریع الجنه یقینا د جنت د دروازې د دو تنبو ترمنز دومره مسافه ده لکه ما بین مکه و هجر لکه څومره مسافه چې د مکه او د هجر ترمنز ده او کما بین مکه و بصره یا لکه څومره مسافه چې د مکه او د بصره ترمنز ده د دغه دروازې چې کمی تنبی دي دا خلاص شي نو د دې دواړو تنبو ترمنځ دغومره مسافه ده مقصد یې دا دی دا خو په دې اړه یو حدیث هم اوس بل حدیث راوړي چې هغه هم د دې حدیث یوه ټوکړه ده نو وای وحدثني زهیر بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره قال ماته زهیر بن حرب حدیث بیان کړی دی هغه موږ ته جرير حدیث بیان کړی دی هغې د عمارة بن القعقاع نه نقلی أغيد أبو زرعان نقلي أغيد أبو هريرة رضي الله عنه سخن نقلي قال شغوي وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة كيكو دل أشواء دا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيطة قصعة وكاسة من ثريد دا ما تكرشوي رولينا ولحم أو دوخنا فتناولت ذراع نمخكير واخست وكانت أحب الشات إليه أو دا پا قرد كي نبي الاسلام تترطولو خوخ زيو دغه پټه ډیر خوخ و دغه وخه ډیر خوخه و فنهس نهستن نو په غاخ سره تی غوخه راوش کوله فقال وی فرمایل انا سید الناس یوم القیامه زبد ټول خلق سردار مفروز قیامت ثم نهس اخرى به بلزل غوخه راوش کوله فقال وی انا سید الناس یوم القیامه زبد ټول خلق سردار مفروز قیامت فلما راى اصحابه لا يسالونه هر کله چې ولید خپل ملګری چې پختنه تی نکي قال نبي فرمائل الا تقولون كيف تاس ولي نو يوي چې څنګه به سرداري اني ته پوس ولي نه کوي بختنه ولي نه کوي قالوا صحابه ويل كيف څنګه به سرداري يا رسول الله اي الله رسول قال نبي سم فرمائل يقوم الناس لرب العالمين خلق بودريغي در رب العالمين مخيتا وساق الحديث بمعنى حديث ابي حيان او دا حديث بيد ابو حيان ده حديث بمعنى چلا ولا ده ينهما غشان الباس بكي دي معنى يودا عن ابي زرعته چه ده ابو زرعانه نقل کرده وزاد في قصة ابراهيم هو بقصة ابراهيم كي ده الباس زيتي را ولده فقال نويل دي وذكر قوله في الكوكب چه ابراهيم عليه السلام بخبلا وانا ذكر كي في الكوكب ده ستورو پا عرا چه هذا ربي دازما رب ده وقوله لآلهتهم او خپل بیان به ذکر کی چې لآلهتهم دا غوی معبودانو په اړه ویلی بل فعله کبیرهم هذا چې دا کار د دیو دی مشر کړی دی یعنی دا بوتان د دیو دی مشر مات کړی دی وقوله او دا بیان به ذکر کی انی سقیم چې زمریز يم چې ما خدا خبرې کړی وی قال نبی اسلام فرمای والذی نفس محمد بيده قسم په هغه ذات چې روح محمد صلی الله علیه وسلم دا په لاس کې ده انما بین المصراعین من مصاریع الجنه يقينا ده جنت ده دروازو ده دو تنبو ترمنز دوم را مسافه ده الى عضاده تيل بابي تر ده دروازو دوارو ترپونو تاين دوارو پلو پوري لكما بين مكة و هجر لك سوم را مسافه چه ده مكة او ده هجر ترمنز ده او هجر و مكة یا ده سويل ده چه ده هجر او مكة ترمنز اين ده هجر یا مخ كي راوره ده یا رست راوره ده قده كي ده روي شك ده قال راوي لا ادري اي ذلك قال زنبو يگما چه پدې دوړو کې کوم یو خبره کړله یعنی کوم لفظ مخ کې ویل دی دا خو دیزه پوری د دې حدیث لفظي معنا و وس د الفاظ وضاحت ترازو فنهس نهسه دا لفظ به ذکر شه د معنا دا چې په غاخونو سره ته غوخه راوش کوله نه هستی ته وی چې په غاخونو سره یو شی داسې پلاس ونیسي او په غاخونو سره ته غوخه شکی دې ته نهس ویل کیږي لکه د غوخې پټې په لاس کې ونیسي او داسې شکی په دې غاخونو سره نو په دغه طریقه باندې خوراک کول دا صحیح دي او دا د ادب خلاف نه دي فی سعید واحدنا سعید نه مراد پراخه اوار ځمکه چې د قیامت پر ورځ باندې بالله تعالی د ځمکه داسې هواروي ينفذهم البصر دې مقصد دا دی چې د کتونکو خلکو نظرونه به ورته رسیږي یعنی دا کوم مخلوق چې دې نظرونه به یو بل ته رسیږي ځکه چې میدان به اواري نو ټول خلک به لیدل کیږي او هیڅوک به د چا له نظره نشي پټېدلی ځکه چې داسې څه به په دې ځمکه کې نه وي چې څوک یې تر شا پټ شي وذکر کذباته الثلاث ابراهیم علیه السلام به خپل هغه درې دروغ ذکر کړي د دې نه د ابراهیم علیه السلام هغه درې خبرې مراد دي چې اول خبره دا وه خپل قوم ته ویلي و انی سقیم زمریزم کله چې هغوی ځان سره اختر ته بودلو نو داسې ورته ویلي و بانی ورته کړې وه. او دویمه خبره هغه وه چې قوم ته د بوتانو د ماتولو په اړه پوښتنه کړې وه، نو هغه ورته ویلي و چې بل فعله کبیرهم هذا، دغه کار خو د دې مشر کړی دی چې غټ بوت دی، ولې اشاره کړې وه چې دا کار ده کړی دی. او درېیمه خبره یې دا وه چې د خپلې ښځې ساره په اړه بادشاه ته ویلي و انها اختي، دا زما خور ده. کله چې په له دې څخه یېرېدلی و چې هسې نه ظالم بادشاه یې ونیسي. نو دغه درې خبرې که څه هم په ظاهر کې د حقیقت خلاف وې، خو د مقصود په لحاظ سره رښتیا وې، ځکه د اولې خبرې چې انی سقیمون دی له دې څخه د باطن مرض مراد و، که چیرې ورسره لاړ شي نو باطن به خراب شي. او دا خبره خو صحیح وه، د مقصود په لحاظ سره صحیح وه. او د دویمې خبرې چې بل فعله کبیر هم دی، له دې څخه مقصد په دوی باندې حجت قایمولو چې دا ستاسو بوتان هیڅ هم نشي کولی، خپل ځان نشي بچ کولی، نو تاسو به څنګه بچ کړي. او درېیمه خبره دا وه چې انها اختي، خپلې ښځې په اړه ویلي چې دا زما خور ده. نو له دې څخه مقصد دا و چې دا یې دیني خور ده او دا حقیقت و. نو دا خبرې که څه هم مقصود یې صحیح و، خو اورېدونکي ته خلاف واقع خبره ذهن کې اچوله، او د دغه خبرو له اصلي مقصود پرته بله خبره ورته ذهن کې اچوله، نو د ورع په درجه کې ورباندې دروغ اطلاق شوی دی. نو مقصد یې همدغه درې خبرې دي چې ابراهیم علیه السلام به دا رایادي کې چې ما نه دا خبرې شوي دي، زه د الله مخې ته نشم ورتللی. ما بین المصراعین، مصراعین چې دی دا د دروازې دوه تنبو ته ویلی کېږي چې د یوې بلې سره غبرګي او دغه شان دواړه پورې کېږي. نو دلته چې همدغه تنبې مراد دي، بین مکه و هجر، هجر په فتحه ده ها او جیم سره دی، دا یو غټ ښار او د بلاد الحرمین مرکز دی. بین مکه و بصره، بصره په زمیه د با بې سکون د سعد او اخر کې الف مقصوره ده، دا یو مشهوره علاقه ده چې د دې او دمشق ترمنځ درې ورځې په اندازه مسافه ده چې څوک ورته پیدل ځي. او د دې او د مکې ترمنځ د پیدل تلونکو لپاره یوه میاشت مسافه ده. بیا په دې حدیث کې داسې راغلل چې الله تعالی به نبی علیه السلام ته په سجدو کې ځینې حمدونه ورښایي او الهام به ورته کوي. او په تېر شوي حدیث کې داسې راغلل چې په حالت د قیام کې به ورته ښایي، او په بل حدیث کې داسې ذکر شول چې له سجدو څخه پورته کېدل نه وروسته به ورته ښایي. نو د دې حدیثونو ترمنځ تطبیق څه دی؟ تطبیق یې دا دی چې په دغه درې واړه احوالو کې به یې ورته ښایي، او د دغه حمدونو په اړه به ورته الهام کوي، او شاید چې هر حال کې ورته مستقل الهام وکړي. کیفه دې کې دا هاد سکتې ده چې په حالت د وقب کې یو ځای کېږي، خو صحابو چې د کیفه سره هاد سکتې ویلې ده په داسې حال کې چې وقف یې نه دی کړی، او فرته له وقف یې د کیفه سره هاد سکتې ویلې ده، نو دا یې حکایتا ویلې ده، د نبی علیه السلام د لفظ حکایت یې کړی دی. وذکر قوله فی الکواکب هذا ربی، دا خبره د عام روایتونو خلاف ده، ځکه نور روایتونو کې دا لفظ نه دی ذکر. نو ظاهر دا ده چې دا د یو راوی بیان دی او مرفوع حدیث نه دی، نو له دې وجې دا مدرج دی چې د عام روایتونو سره معارض نه شي واقع کېدلی. الى عضادتی الباب، دا په کسرې د عین سره دی، د دروازې دواړه طرفه لرګو ته وي، کوم لرګي چې ښي او چپ اړخ ته او د دروازې تنبې پکې ټینګي. نو دا د حدیث د الفاظو وضاحت و. بیا دلته چې دی، د دین وروسته ځینې شارحینو باب لګولی دی، که څه هم امام نووي رحم الله باب نه دی لګولی، خو ځینې شارحینو لګولی دی. نو د پیدې دپاره دلته ذکر کوو. نو باب دا دی چې باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة وأنه أول من يشفع، دا باب دي في بيان دا شفاعة دا نبي عليه السلام كي دا جنة دا دروازة دا خلاص أوله فأرى، وأنه أول من يشفع، ونبي عليه السلام بقى أول هغا سوكي چي سفارش بكي، إن نبي عليه السلام دا طول نمخ كي دا سفارش كي. نو إمام مسلم رحمه الله جدل دا كما حديث راولي دي ام دا خبره بكي واضحة شوي دا، نو ځکه شارحینو ته دغه خبره په هم کړې ده او دلته باب لګولی دی. حدثنا محمد بن طریف بن خلیفة البجلی قال حدثنا محمد بن فضیل قال حدثنا ابو مالک الاشجعی عن ابي حازم عن ابي هريرة وابو مالک عن ربعی عن حذیفة قال، وی مونږ ته محمد بن طریف ابن خلیفة البجلی حدیث بیان کړی دی، وی مونږ ته محمد بن فضیل حدیث بیان کړی دی، وی مونږ ته ابو مالک الاشجعی حدیث بیان کړی دی چې هغې د ابي حازم نه نقلوي، هغې د ابو هريره رضي الله عنه څخه نقلوي. و ابو مالک عن ربعي، او ابو مالک راته حدیث بیان کړی دی چې هغې د ربعي نه نقلوي، هغې د حذیفه نه نقلوي. قال، چې دې دواړو ویلي دي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي، يجمع الله تبارك وتعالى الناس، الله تبارك وتعالى بخلق رجم كي فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة ندريك مؤمنان ترديش جنة بورتران جديشي فيأتون آدم ندوي برازي آدم عليه السلام فيقولون وايبا يا أبانا إز من قبلارا استفتح لنا الجنة منتدى جنة دروازي دخلا سولو غختنا وكا فيقولون نغب ورتواي وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم تاسو نيست يستلي دا جنتنا مگر ساسو دبلار آدم علیہ السلام گناہ استلستی لست بصاحب ذالک زد دے اہل نیم اذهبوا الى ابن ابراہیم خلیل اللہ تاسو لارشی از مزجی ابراہیم خلیل اللہ تا چد اللہ تعالی دوست اغیط ورشی قال راوی وائی فیقول ابراہیم علیہ السلام بوائی لست بصاحب ذالک زد دے اہل نیم انما کنت خلیلا من وراء وراء زه خو ډېر لرې او شاته دوستومه، یعنی د پردې تر شا دوستومه. اعمدو الی موسی صلی الله علیه وسلم، موسی صلی الله علیه وسلم ته قص وکړئ، یعنی هلته ورشئ. الذي هغه کلمه الله تکلیما، چې الله تعالی ورسره خبرې کړې دي پرته له واسطې ورسره خبرې کړې دي. فیأتون موسی صلی الله علیه وسلم، نو دا خلک به موسی علیه السلام ته راځي. فیقول هغه به ورته وایي لست بصاحب ذلك زد دي أهل نيم اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه تاسو لار شي عيسى چه دل تلا كلمة دا أو دل تلا روح دي أغيط ورشي. فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم، نو عيسى صلى الله عليه وسلم بواي لست بصاحب ذلك زد دي أهل نيم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم، نو دي برازي محمد صلى الله عليه وسلم تا. فيقوم أغب ودريجي فيؤذن له، نو هغه ته به اجازه کیږي. وترسل الامانه والرحم، امانت او خپلولي به رالیږل کیږي. فتقومان جنبت یسرات، نو دواړه به ودرېږي د پل په دواړه اړخونو باندې، یمینا ښي طرف ته و شمالا او چپ طرف ته، ښي او چپ اړخ ته به ودرېږي. فیمر اولکم کالبرق، نو تیریږي به اولنۍ ډله په تاسو کې کالبرق، په شان د برېښنا. قال راوی قلت، ما ورته وویل بأبي انت و امي، زما مور و پلار دې تانه قربان شي. ای شی ان کمر البرق، د برېښنا په شان به څنګه تیریږي؟ قال نبی علیه السلام فرمایل الم ترو الی البرق، ایا تاسو برېښنا ته نه دي کتلې؟ کیف یمر، څنګه تیریږي؟ و یرجع، او بیرته راګرځي. فی طرفه عین، د سترګې په رب کې، یعنی څنګه تیزه برېښنا کیږي، یعنی برېښنا چې څنګه په تیزۍ سره کیږي، نو داسې به دغه وله ډله هم په دې پولیس رات باندې ورتیریږي، په تیزۍ سره به ورتیریږي. ثم کمر ریح، بیا به د سیلۍ د تیرېدلو په څیر خلک پرې ورتیریږي. ثم کمر طیر، بیا به د مرغه د تیرېدلو په څیر خلک تیز ورتیریږي په دې پل باندې. وشد الرجال، او د خلکو د منډې په څیر به پرې ورتیریږي، یعنی دا خلک به د پولیس رات په تیرېدلو کې مختلفې، څوک به ډېر تیز تیریږي، او څوک به لږ په قلاره، او څوک به خبسې په قلاره. تجري بهم اعمالهم، چې روان کړي به دوی لر عملونو دوی، یعنی د عملونو د وجه نه به دغه تفاوت په تیرېدلو کې رامنځته کیږي. د چا عملونه چې ډېر اوچت وي، نو هغه به ډېر تیز تیریږي، د برېښنا د برق په شانې به ورتیریږي. او د چا چې لږ ښکته وي، نو بیا به د سیلۍ په شانتې، چا چې د هغې نه هم ښکته وي، نو هغه به بیا د مرغه په شانتې، او چا چې د هغې نه هم ښکته وي، نو د سړي د منډې په څیر به ورتیریږي. ونبیکم قائم علی الصراط، استاسو پیغمبر به په دغه پل باندې ولاړ وي. یقول وای به رب رب زما سلم سلم، تی بشکه بچېکه، حتی تعجز اعمال العباد، تر دې چې عملونه د بندګانو به عاجز شي، یعنی د دې نه به عاجز شي چې دغه شان تیز تیر شي، او یا د سړي د منډې په څیر تیر شي. حتی یجی الرجل، تر دې چې راضي به یو سړی، فلا یستطیع السیر الا زحفا، نو وس به نه لري د مزل کولو، الا زحفا، مگر د کوناټو په خویدلو سره، یعنی داسې به خویږي او روان به یي. قال بی فرمای، وفي حافه الصراط، د پل په دواړو غاړو باندې به کلالیبو، د اوسپنې کونډي معلقه، چې رازوړنې به یي، مأموره باخذ من امرت به، امر به ورته کړی شوی په نیولو د هغه چا چې امرت به، امر ورته شوی د هغې په اړه، یعنی د چا په اړه چې د نیولو امر ورته شوی، نو هغه به نیسي. فمخدوش ناجن، نو زخمی کړی شوی به نجات موندونکی، څوک چې زخمی کی همداسې هسې زخمی کی کیری پری کی، نو دي ته بیا نجات ملاویږي او دغه پونه به تیریږي. ومقدوس فی النار او دی ککړه شوی به په اور کې. چاته چې ټیله ورکي دی کوته ورکي او به په اور کې. والذی نفس ابی هریره بیده او قسم می دی په هغه ذات چې روح د ابو هریره دغه په لاس کې دی. ان قعر جهنم ل 70 خریفا یقینا د جهنم کنده خامخه اویا کاله ده، یعنی اویا کاله ژوره ده. یعنی که څوک یې د سر نه خطا شي نو په اویا کاله کې به ایله بیخ ته ورسیږي، دومره ژوره ده. دا د حدیث لفظي معنا وه. وسه حدیث د الفاظو وضاحت کوو. نو په حدیث کې ذکر شو چې تزلف لهم الجنه، دا جنت به دې جنتیانو ته نږدې کیږي. د تزلفو معنا نږدې به شي. دا د دې آیت په څیر ده چې الله تعالی فرمایي و ازلفت الجنه للمتقین، جنت به پرهیزګارو ته نږدې کیږي. بیا په حدیث کې ذکر شول کنتو خلیلا من وراء وراء، د دې مقصد دا دی چې زما او د الله تعالی ترمنځ جبریل علیه السلام واسطه و، هغه م سفیر و او مخامخ مې د الله تعالی سره خبرې یا لیدل نه دي شوي. و ترسل الامانه والرحیم، امانت او سیده رحمي به رالیږل کیږي. دې دواړو ته به الله تعالی شکل ورکړي او د پل په دواړو طرفونو به ودرېږي. څوک چې ورتیریږي د خپل حق غوښتنه به دې کوي، چې دا د دې دواړو خبرو په غټوالي دلالت کوي چې دا معمولي خبرې نه دي. امانتداري او خپلولي پالل دا معمولي خبرې نه دي. نو د دې دواړو لحاظ په کار دی، خپلوانو سره ډیره نرمي او ښه سلوک په کار دی، او همداراز د امانتدارۍ ډیر لحاظ په کار دی. که خبرې که مشورې او که مالی، په دې ټولو کې امانتداري په کار ده او د خیانت نه ځان ساتل په کار دي. په ډېر سخت ځای کې به دا دواړه شیان ولاړ وي او خپل حق به غواړي. وشد الرجال، د دې مقصد دا دی چې داسې تیز به ځي لکه پیدل چې یو سړی منډه وي. تجري بهم اعمالهم، دا یې سبب د توفیر دی چې د دوی ورتیرېدل به په پل باندې له یو بل څخه مختلف وي. لامل به تفاوت د مرتبو او د عملي، یعنی د مرتبو او د اعمالو د تفاوت له وجې به دوی له یو بل څخه په پل باندې په تیزۍ سره تیریږي. نو څوک به ډیر تیزي او څوک به لږ کمي. حتی تعجز اعمال العباد، تر دې چې د انسانانو اعمال به د تیزوالي او یا هم د تللو نه عجز شي. دا د دې د وجې نه چې خیر او صلاحیت به پکې کمي. الا زحفا، زحف دا په کوناټو سره خېدلو ته وایي، چې همداسې به نه شي تللی، بس په دغه طریقې باندې به روان وي، په پښو به نه شي تللی. او کلالیب جمع د کلوبون ده، دا د اوسپنې هغه کونډو ته وایي چې سر یې راکونټوي. فمخدوش ناجن، د دې مقصد دا دی چې په دې خلکو کې به ځینې داسې چې دغه کونډې بیا زخمي کوي خو تختوي بیا نه، بلکې نشات به مومي. و مقدوس فی النار، او ځینې به داسې چې اور ته بیا ټیلوي او غورځوي بیا. مخکې حدیث کې مقردس ذکر شو، خو دواړه یو بل ته نږدې دي. 70 خریفا معنا ده سنتن، خریفا په معنا ده سنه، کال سره دینې او یک کاله. خو اصل کې عبارت داسې جوړیږي، ان بلوغ قعر جهنم لکائن فی 70 خریفا، یعنی د جهنم بیخ ته رسیدل چې دی دا به په اویا کالو کې، اویا کالو په اندازه کې چې دی جهنم بیخ ته ایله رسیږي. د دې نه مخکې نشي رسیدلی، داسې ژوره ده. الله عز وجل مؤمنان بندگان ته وساتي. نو دا د حدیث مختصر وضاحت و. اوس بل باب راوړي، وای: باب فی قول النبی صلی الله علیه وسلم انا اول الناس یشفع فی الجنه وانا اکثر الانبیاء تبعا. باب دی په بیان د وینا د نبی علیه السلام کې، انا اول الناس یشفع فی الجنه، زبا اول د خلکو نیمه چې سفارش به کوي فی الجنه، د جنت په اړه. یعنی د ټولو خلکو کې به اول هغه څوک چې سفارش کوي د جنت په اړه زبا ایمانه به رسان فرمای. وانا اکثر الانبیاء تبع، او زه د ټولو پیغمبرانو نه زیات یم، تبعا په اعتبار د تابعداري کوونکو. یعنی زما تابعداران به د ټولو انبیاو نه زیات دي، د نورو انبیاو به دومره اتباع نه وي څومره چې زما دي. نو په دې حدیثونو کې هم دا خبره بیانیږي چې نبی علیه السلام به سفارش کوي د ټولو نه مخکې، او دغه شان تابعداران به هم ډیری، د نبی علیه السلام امت به ډیری. حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا جرير عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال بمنت قتيبة بن سعيد حديث بيان كرده، إسحاق بن إبراهيم قتيبة ويلدي چه منت جرير حديث بيان كرده، أغيد مختار بن فلفل نقلي، أغيد أنس بن مالك رضي الله عنه سخن نقلي، قال چه ويلدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى ويلدي أنا أول الناس يشفع في الجنة زبا أول دخل كنيما يشفع چه سفارش بكم في الجنة د جنت بأرا وأنا أكثر الأنبياء تبع أو زبا د طول پیغمبران د تابداران پا لحاظ زيته ما يعني زما تابداران بدا نورو پیغمبران د تابداران نزيته. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال ويمنت أبو كريب محمد بن العلاء حديث بين كرده ويمنت معاوية بن هشام حديث بين كرده أغيد سفيان نقلي أغيد مختار بن فلفل نقلي أغيد أنس بن مالك رضي الله عنه سخن نقلي قال شغوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماي أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة زما تابداران مد قيامت پورز دنور پیغمبران نديري وانا اول مي يقرع باب الجنة اعزب اول هغا سوكي ما چه ده جنت دروازة بطنگوما يقرع باب الجنة ده ده مانا ده چه زب اول ده جنت دروازة تنگوما ده لپارا چه خلاصه کم نبي الله سلام بطر طول پیغمبران ومخ کی جنت تزي او امت بطر طول امتون ومخ کی جنت تداخلی. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل قال ويمنت أبو بكر بن أبي شيبة حديث بين قرد ويمنت حسين بن علي حديث بين قرد غير زائدنا نقلي غير مختار بن فلفل نقلي قال شغوي قال أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه يلدي قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله سلام فرماي أنا أول شفيع في الجنة زبا اول شفاعتي ما سفارشي بما في الجنة ده جنت بارا لم يصدق نبي من الانبياء ما صدقته تصديق ندك رشوية ده يو پیغمبر هم سمرة تصديق جزما شوية ده يعني زما چه سمرة خلق تابداري کرلا دومرة تابداري ده يو پیغمبر هم ندا شوية وإن من الانبياء نبيا او يقينا لپیغمبران سخا يو پیغمبر داسي همشتا ما يصدقه من امته چه تصديق ندك رداغي من امته دو امت ده غينا الا رجل واحد مگر یو سړی یعنی داسې پیغمبرانو په شته یو کسې تصدیق کړی دی او یو تابعدار بی. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت امام مسلم رحمه الله وای چې مات عمر الناقد او زهير بن حرب حدیث بیان کړی دی دوړ ویل دي مونږ ته هاشم بن القاسم حدیث بیان کړی دی أغوي مونتا سليمان ابن المغيرة حديث بين قرد عن ثابت عن أنس بن مالك جاغيدا ثابتنا نقلي أغيدا أنس بن مالك رزل عنه سخن نقلي قال شغوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي آتي باب الجنة يوم القيامة زبر أزم دا جنت دروازة پورز دا قيامة فأستفتح نزبد دروازة دا خلاص أول غختنكم فيقول الخازن نو دا جنت دروازه برات واي من انت تسوكي فاقول زبويا محمد محمد ما فيقول اغبواي بك اميرتو ستاب على ما تأمر شويده لا افتح لأحد قبلك زنخلاصون دا دروازه هيت جاتا قبلك مخكستانا يعني استانا مخك دا دروازه بل هيت جاتا نخلاصوما نو دينا هم دا نبي الاسلام فزيلت معلومش چه دا غيب وجب الله تعالى جنت دروازه خلاصي او دا جنت بعلا نبي الاسلام سفارش كي باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته لالتبال باب راولي فدي باب كي دا خبر بيانيكي چه نبي الله السلام خبل أمت دا شفاعت دعاء ساتلي دا چه دا قيامت بورزماني با الله تعالى دا شفاعت دعاء كي او دا دعاي ولا قبول كري دا نو نبي الله السلام با دي أمت دا پار سفارش كي باب دا باب دا اختباء النبي صلى الله عليه وسلم پا بيان دا ساتلو دا نبي الله السلام كي دعوة الشفاعة لأمته دعاء دا سفارش لأمته دا پار دا خبال أمته يا دسي باب يوچه باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة باب دا بيان دا ساتلو دا نبي الله السلام كي دعاء خبال دا فار دا سفارش دا خبال أمت يوم القيامة دا قيامت بورز نو پر روانو حدیثونو کې عمده مسله بیانیږي چې نبی علیه السلام د خپل امت لپاره د شفاعت دعا پټه کړې ده ساتلې دوله چې د قیامت پر ورځ باندې به دغه دعا غواړي الله تعالی به ولا قبلي. نو په دې اړه حدیث راوړي وای حدثني یونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني مالک بن انس عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره ومات يونس بن عبد الاعلى حديث بين كرده غي مونتا عبد الله ابن وهب خبر را کړه هغه ما ته مالک ابن انس خبر راکړه د هغه د ابن شهاب نه نقلی، هغه د ابو سلمه ابن عبد الرحمن نقلی، هغه د ابو هريره رضی الله عنه څخه نقلی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی لكل نبي دعوه يدعوها هر یو پیغمبر د پاره یو دعای چې يدعوها هغه دعا غواړي فأريد أن أختبئ دعوتي زغوارم چه وساتما دعوتي خبل دعاء شفاعة لأمتي يوم القيامة دفار دا شفاعت ازما دا أمت يوم القيامة دا قيامت بورزا لكل نبي دعوة دا دي تبصير با ورستانو حادثي كشوه چه حاصل داده هر نبي لپاري و دعاي چه يقيني قبليگي او الله تعالى ورطا ديوي قبلي دعاء حق ورکره خو نور دعاګانی چې نو هغه کې زین قبليږي زین نه قبليږي اختبئ او دعوتي یعنی زه خپل دعا پټوم په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت سره کمال شفقت ذکر ده چې د امت لپاره قبول کړی شوی دعا سخ وخت ساتلې ده هغه وخت چې دوی به پکې زیات محتاج وي وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ومات زهير بن حرب حديث بيان كرده وعبد بن حميد قال زهير زهير ويلد منغتا يعقوب بن إبراهيم حديث بيان كرده أغوي منغتا ابن أخي بن شهاب حديث بيان كرده أغوي دخبل تران نقلي أغوي مات أبو سلمة بن عبد الرحمن خبر كرده أن أبا هريرة قال يقينا أبو هريرة رضي الله عنه ويلد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلدي لكل نبي دعوة هار في عمر دباري ودعاي وأردت زغارم إن شاء الله كده الله خشي أن أختبئ دعوتي تزخبل دعاء بطاكم يعني ويساتم شفاعة لأمتي يوم القيامة دفارد السفارش دي أمت زما بورز قيامتا يعني زد أخبل قبول كلاشي دعاء جدي دسفارش دبار ساتم جدي قيامت بورز ماني بدي أمت دبار سفارش بكم وأردت إن شاء الله دايد تبرود دباري ويلي دي فدي آيات عمل كرده چلا تلا فرماي ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله تموي ودي يشي پاړه چې زبدا کار سباكم مگر هغه څه چې الله تعالی وړي کیږي اني کده الله خو خشي الله تعالی ته تفويض امور کوا کارن الله تعالی تسپاره نو دلته مقصد شک نه دي بلکې تبرک دي حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال حدثني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي مثل ذلك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات زهير بن حرب أو عبد بن حميد حديث بن كرده زهير ولدي منت يعقوب بن إبراهيم حديث بن كرده غوي منت ابن أخي ابن شهاب حديث بن كرده جاءت أخبر ترانا نقلي أغوي مات عمر بن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية الثقفي حديث بيان كرده مثل ذلك هم دغشان دا أبو هريرة رضي الله عنه بسند سرى شغيد رسول الله صلى الله عليه وسلم سخنق لي دا يبل سند دي مطلب وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عمر بن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية الثقفي أخبره ويمات حرملة ابن يحيى حديث بيان كرده غوي منتا ابن وهب خبر را كرده غوي ماتا يونس خبر را كرده جاغيد ابن شهاب نقلي جيقين عمر ابن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية الثقفي أخبره دت خبر ور كرده أن أبا هريرة قال يقين أبو هريرة ويرا لكعب الأحبار كعب الأحبار إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال جيقين الله تعالى نبي صلى الله عليه وسلم فرمائل دي لكل نبي دعوة يدعوها هر پیغمبر د پاره یو دعای چې هغه غواړي فانا اريد ان شاء الله زغوارم کده الله خو خشوه ان اختبئ دعوتي چې زه د خپل دعا وساتم پټه کم شفاعه لامتي يوم القيامه د فاره د شفاعت د امه زما پر ورځ قیامت فقال كعب لابي هريره ان كعب ابو هريره رضي الله عنه تويل انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ایا تا دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلې ده قال ابو هريره نعم ابو هريره ویل چې او دا ما اوریدلې ده كعب الاحبار د تنم كعب ابن ماتع كعب په معنا د اوچتوالي سره دی او الاحبار جمع د حبر ده عالم تي واي یعنی اوچت عالم ابو عبید ویلی دی کعب الاحبار ورته ځکه وای چې احبار د قلم سیعی ته وي، نو معنی ده صاحب کتب الاحبار، یعنی د ډیرو کتابونو لیکوال چې په سیعی سره لیکل شوی وي. دا د اهل کتاب یو عالم و چې د ابوبکر رضی الله عنه په دور خلافت کې اسلام قبول کړی و، او چا ویلی دی چې د عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې اسلام قبول کړی و، چې بیا په کال 22 هجری کې د عثمان رضی الله عنه په دور خلافت کې د حمص په ساحه کې وفات شوی دی. دا یو اوچت تابعی و چې د صحابو ته هم روایت نقل کړی دی. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واللفظ لابي كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال بمنتا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب حديث بيان کړی دی. الفاظ د ابو كريب دي د دوړ ویل دي. منتا ابو معاويه حديث بيان کړی دی چې هغه د اعمش نقلي، هغه د ابو صالح نقلي، هغه د ابو هريره رضي الله عنه څخه نقلي. قال چغوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي لكل نبي دعوة مستجابة، ده هر پیغمبر ده پاره و دعای قبول کله شوی. فتعجل كل نبي دعوته، نو هر پیغمبر په تلوار سره خپل دعا غوښتی ده، یعنی په دنیا کې غوښتی ده. و اني اختبأت دعوتي، او ما خپل دعا پټه کړې ده، شفاعة لأمتي يوم القيامة، ده پاره ده سپارش ده امت زما پر ورځ قیامت. فهي نائلة ان شاء الله من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا، نو هغه به حاصلیږي ان شاء الله که د الله خوښه شي. من هغه چاته ماته چې مړ شوی من امتي زما د امت نه، لا یشرک بالله شیئا، چې د الله تعالی سره هیڅ شریک نه جوړ کړی، یعنی هغه کس ته به دغه دعا رسیږي، د نبی علیه السلام دا دعا به ورته رسیږي، او د نبی علیه السلام په شفاعت کې به داخلیږي. فتعجل کل نبی دعوته، د دې مقصد دا دی چې دغه قبوله شوې دعا یې په دنیا کې غوښتې ده او آخرت ته نه ده پریښې. و نبی علیه السلام خپله دعا آخرت ته پریښې ده. نائلة معنی حاصلیدونکي او رسیدونکي. دا حدیث په دې دلیل دی چې د دې امت د کبیره ګناهونو والاو دپاره به سپارش کیږي، که څه هم په کبیره ګناهونو یې همیشوالی هم کړی، خو کله چې شرک نه یې کړی نو په جهنم کې به همیشه دپاره نه پاتې کیږي. حدثنا قطيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال ومنتا قتيبة بن سعيد حديث بيان كردي اغي منتا جرير حديث بيان كردي اغي عمارة نقلي وعمارة ابن القعقاع جد قعقاع زيد داغينا نقلي عن ابي زرعة اغي ابو زرعة نقلي عن ابي هريرة اغي ابو هريرة رضي الله عنه سخ نقلي قال جغوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لكل نبي دعوة مستجابة، هر پیغمبر دپاره یو دعا قبول کړل شوی وي، یدعو بها چې په هغې سره دعا غواړي، فیستجاب له، نو قبلیږي د هغه دغه دعا، فیؤتاها، او دغه دعا یې ورته ورکول کیږي، یعنی حاجت یې ورته ورکول کیږي. و انی اختبأت دعوتی، یو یقینا زه چې ما پټه کړې ده خپله دغه دعا، دا کومه دعا چې قبلیږي دا مې پټه کړې ده، شفاعت لأمتی یوم القیامة، دپاره د شفاعت زما د امت یوم القیامة په ورځ د قیامت. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول بمنتا عبيد الله بن معاذ العنبري حديث بين كردي أغوي منتا زمبلار حديث بين كردي أغوي منتا شعبة حديث بين كردي جغيد محمد نقلي إني محمد بن زياد أغوي سمعت أبا هريرة يقول ماد أبو هريرة رضي الله عنه سخوري دليل دي ويل بي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي دي لكل نبي دعوة دعا بها في أمته، ده هر پیغمبر ده پاره ودعاي دعا بها في أمته، چه أغي وختلي دخبل أمت لپاره، يعني دخبل أمت پاره دغ دعا وختي، فاستجيب له، نو دعای قبول شوی. و انی اريد ان شاء الله ان اؤخر دعوتي، او زغوارم ان شاء الله که الله خو خشی چې دا خپل دعا رستکم، شفاعتا لامتي يوم القيامه، د پاره د شفاعت د امت زما په ورځ د قیامت. حدثني ابو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار حدثانا واللفظ لابي غسان قالوا حدثنا معاذ يعنون ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك ومات أبو غسان المسمعي حديث بين كرده إمام مسلم رحمه الله وي محمد بن المثنارة حديث بين كرده أو ابن بشار حدثنا لدوار منت حديث بين كرده واللفظ لأبي غسان خذ الفاظ أبو غسان دي قالوا دي ويردي حدثنا معاذ منتا معاذ حديث بيان کرده مقصد توق دي ابن هشام يعني معاذ ابن هشام يعنون قسقي بدي سرا ابن هشام قال چغويري دي حدثني أبي ما تزما بلار حديث بيان کرده عن قتادة چغيدة قتادان نقلي أغوي منتا أنس بن مالك حديث بيان کرده أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يقينا الله نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي دي لكل نبي دعوة دعاها لأمته ده هر پیغمبر ده پاره و دعای چه ده خپل امت ده پاره غوختی و این اختبأت دعوتی او یقینا ما خپل دعا پتا کړی ده شفاعتا لأمتی يوم القیامة ده پاره ده شفاعت ده مزمه پر از قیامتا حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار حدثانا فدي سند کی و باریک نکته ده او غدا چه امام مسلم رحمه الله ده حدیث یوزل ده أبو غسان المسمعي نیوازی وریدلی ده چه بل څوک سره نو په حدثني کې صيغه ده مفرد متکلم راوړی ده او بل ځلې ده محمد بن المثنى او ابن بشار نوریدلې ده چې نور ملګری هم ورسره نو ضمیر ده جمع متکلم راوړی ده حدثان ویلې دي چې دا د امام مسلم رحمه الله په ډېر ورع امانت او اتقان دلالت کوي وحدثنيه زهير بن حرب وابن ابي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا شعبه عن قتاده بهذا الاسناد يوم دا حديث ما تا زهير بن حرب ما ينكرد ابن ابي خلف چه دي دوار ويلي دي مونتا روح حديث بيان کرد اغوي مونتا شعبه حديث بيان کرد اغيد قطادان نقلي بهذا الاسناد بهم دي اسناد سرا حاء وحدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع دا يبل سند شا تحويل دي اسناد تا اشارة دا بحاصر بي مونتا ابو كريب حديث بيان کرد اغوي مونتا وكيع حديث بيان کرد حاء وحدثنيه ابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن مسعر عن قتادة بهذا الإسناد دا حاصر تحويل الإسناد إشارة بل سند راوري نوي چه دا حديث مات إبراهيم بن سعيد الجوهري بيان کرده أغوية منت أبو أسامة حديث بيان کرده جميعا چه دا طولي دا مسعر ننقلي إني مدار دا سند چه دا أغوية مسعر ماني ده عن قتادة چه غيدة قتادة ننقلي بهذا الإسناد بهم دي إسناد سرا غير أن في حديث وكيع مگر دومره خبره ده چې په حدیث ته وکیل کې قال ویلی دی قال اعطیه ما تا راکړه شوی ده یعنی ده اعطیه لپس یې ویلی ده و فی حدیث ابی اسامه او په حدیث ابو اسامه کې عن نبی صلی الله علیه وسلم دا سی لپس ویلی ده عن نبی صلی الله علیه وسلم دا لپس یې ویلی ده غیر ان فی حدیث وکیع قال اعطیه و فی حدیث ابی اسامه عن نبی صلی الله علیه وسلم ده دې معنی ده چې په دغه دواړو روایتونو کې په الفاظ د انس کې لږ اختلاف ده فرواية دو وكيع عن أنس كدي قال النبي صلى الله عليه وسلم معطي كل نبي دعوة أو فرواية دو أبي أسامة كدي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دو مخكنو روايتون وفسير الباس بكرا غلبي هو دو لبزي اختلاف دي معنيها ما غيوضا وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس بمات محمد بن عبد الاعلى حديث بين كردي اغوي منتا معتمر حديث بين كردي شاغيد خل بلار نقلي اغيد انس رضي الله عنه سخ نقلي ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال شي يقينا ان الله نبي صلى الله عليه وسلم فرمى لي فذكر نحو حديث قتاده عن انس ندا حديث ده قتاده عن انس بسير راولده وما غشان الباس بكيدي وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير مات محمد بن أحمد بن أبي خلف حديث بين كرده أغوي موت روح حديث بين كرده أغوي موت ابن جريج حديث بين كرده أغوي أخبرني أبو الزبير مات أبو الزبير خبر كرده أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أغدا جابر بن عبد الله نوريد لدي يقول شي اغبويل عن النبي صلى الله عليه وسلم ده نبي السلام نے روایت کړی ده شي فرمای لكل نبي دعوه هر پیغمبر ده پر دعای قد دعا بها في امته چې د خپل امت په اړه دعا کړی وخبأت دعوتي او ما خپل دعا پټ کړی ده شفاعتا لامتي يوم القيامه ده پر ده شفاعت او مزمه پر ز قیامت نو دا باب سرته ورسیده مقصد ده چې نبی السلام با د قیامت پر ورځ خپل امت د پاره د شفاعت دعا کوي دا هغه دعا ده چې نبی اسلام د ځان سره ساتلې ده او قبول شوې دعا ده بل باب راوړی وای باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لامته وبكاؤه شفقه عليهم باب د په بیان د دعا د نبی اسلام کې لامته د پاره د خپل امت وبكاؤه شفقه عليهم او جراد نبی السلام دا وجد شفقت دا نبی السلام علیهم خپل امت باندې، یعنی نبی السلام د خپل امت د لپاره دعاګانې غوښتې دي، او دغه شان د هغوی معنی د شفقت د وجه جړا هم کړې ده. یا داسې باب ولګوه، باب دعاء النبی صلی الله علیه وسلم للامه ودعاؤه شفقه علیها. باب دی په بیان د دعا د نبی السلام کې د خپل امت دپاره، او دعا د نبی السلام د وجه د شفقت نه علیها په دې امت باندې، چې نبی السلام د شفقت له وجې په دې امت باندې دعا کړې ده، د امت دپاره دعا غوښتې ده. نو په دې اړه حدیثونه راوړلي امام مسلم رحمه الله وایي: حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث. ومات يونس بن عبد الأعلى الصدفي حديث بين كردي أغوي موت ابن وهب خبر كردي أغوي مات عمرو بن الحارث خبر كردي أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير. يقينا بكر بن سوادة حديث بين كردي عبد الرحمن بن جبير بسند سرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص جاءت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه سخن نقلي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقين النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في ابراهيم دل تلا داوي نايد ابراهيم عليه السلام قال اول الصلاه ربي انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني. يا رب سما يقينا دوی چې دی اضللن گمراه کړی دي كثيرا ډیر زیات من الناس دخلكنا فمن تبعني فانه مني چا چې زما تابیداری وکړه فانه مني دا به زما نه وي. الآیه دا آیت تر اخره ولوله. وقال عیسی علیه السلام او عیسی علیه السلام فرمایلی دي: ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. که ته چېرته عذاب ورکړې الله تعالی دوی ته، فانهم عبادك دوی ستا بندگان دي، وان تغفر لهم که ته چېرې دوی ته بخښنه کوې فانك انت العزيز الحكيم نو ته زورور ذات یې د حکمتونو والا یې. فرفع یدیه نبی علیہ السلام خپل لاسونه پورته کړل، لیني کله چې دا آیتونه ولوستل د ابراهیم علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام په اړه، نو خپل لاسونه پورته کړل وقاله ویل: اللهم امتی امتی، یا الله زما امت زما امت، یعنی زما امت بچ کا. وبکا ویجړل. فقال الله عز وجل، نو الله عز وجل فرمایل: یا جبریل ای جبریل، اذهب لاړ شه الی محمد محمد صلی الله علیه وسلم ته، وربک علم السارب. خپ ویږي، یعنی نبی علیہ السلام په دې جرمن خپ ویږي، خو د ډېر اهتمام او د هغې د درجې د اوچتوالي د وجې نه نبی علیه السلام جبریل ته وویل چې ته لاړ شه. فصلحو، پوښتنه ترې وکړه: ما یبکی که ولې ژاړې؟ فاتاه جبریل علیه الصلاة والسلام، نو جبریل علیه السلام ورته راغی نبی علیه السلام ته، فسأله، پوښتنه ترې وکړه چې ولې ژاړې. فأخبره رسول الله صلی الله علیه وسلم بما قال، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته خبر ورکړه په هغه سمانې چې ویلي و. نبی علیه السلام چې کومه خبره کړې وه دا غی پاره ته خبر ورکړه چې زه خود امت په اړه جاړم، د خپل امت په اړه غمجن یم، سبا سره کی او هو عالم. په داس حال کې چې الله تعالی په خپو یده چې نبی له سلام څه غواړي دا غی په وختونه خپو یده. فقال الله ان الله ویلا: یا جبريل ای جبريل، اذهب لاړ شه الی محمد محمد صلی الله علیه وسلم ته، فقل ورته وایا: ان سنردیک فی امتک، یقینا من با زرد چې راضی کو تعالی را فی امتک، ستاد امت په اړه، ولا نسوءك او تاب نخبك ونبغي غمجنك اذ بروامك. هذا الحديث لبزي معنى هذا يونس بن عبد الاعلى الصدفي. صدفي فتح هذا صاد او دال سرده، يعني صاد معنى فتح هذا ودال معنى هم دا نسبت ده صدب تاب كسره ده صاد سره. دا يوا مشهور قبيلة ده ابو سعيد بن يونس ويلي دي چه دا صدب تزان منصوب کرده دا دا صدب قبيلة سخنو او نهم دا غويل ازاد کرده غلامان سخو، یعنی همداسې ورته ځان منصوب کړی دی. فمن تبعنی فانه منی، تمام د آیت دا دی: ومن عصانی فانک غفور رحیم، چا که زما تابعداري وکړه نو دا به زما نه وي، خو که چا زما نافرماني وکړه نو ته بخښونکی مهربانه ذات یې، یعنی ته پرې رحم وکړه. د حدیث ځینې فواید په دې ډول دي: کمال شفقت د نبی علیه السلام ته معلوم شه چې په خپل امت خفه کیږي او د هغوی د مصالحو لحاظ یې ساتلی دی. بله فایده یې دا ده چې په عامو دعاګانو کې لاسونه پورته کول مستحب دي. او بله پیدا هغه ته دا معلومه شوه چې په دې حدیث کې د امت لپاره غټ بشارت او زیره پروت دی، او هغه دا چې نبی علیه السلام سره الله تعالی د امت په اړه وعده کړې ده چې تا به موږ راضي کوو او د امت په اړه به دې نه خفه کوو، چې دا د امید حدیث دی. بله فایده دا ده چې د نبی علیه السلام اوچته مرتبه ته معلومه شوه چې الله تعالی پرې ډېر مهربانه دی، او د جبریل علیه السلام د رالیږلو حکمت یې دا ده چې نبی علیہ السلام د الله تعالی په نس ډیر اوچته مرتبه لري، نو راضی کوي به او نه به خفه کوي. دا حدیث به دې آیت موافق دی چې الله تعالی فرمای ولسوف یعطیک ربک فترضا، او زر دی چې درکوي به تا ته ربک رب ستا فترضا، نو ته به خوشحالیږي. یعنې تا ته به الله تعالی ورکړه کوي نو تا به خوشحالیږي، تا به نه خفه کوي. ولا نسوک، دا تاکید دی د مخکې لپاره، معنی یې دا لا نحزنک، موږ به تا نه غمجن کوو، نه به دې خفه کوو. ځکه رضایت کله په دې سره هم حاصلیږي چې ځینې کسانو ته معافي وکړي او نور اور ته داخل کړي. خو دلته یې داسې وویل چې تا به موږ خوشحاله کړو او غمجن به دې نه کړو، بلکې ستا ټول امت ته به نجات ورکړو. په دې سره دا باب سر ته ورسېد. بل باب راوړي وایي باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين. دا باب دي بيان دي خبرك جسوك ملش پا كفر باندي أغبا پا أوركي. ولا تناله شفاعة، أو دتا با سپارش نرسيك دي نبي عليه السلام شفاعت باوتا نرسيك. ولا تنفعه قرابة المقربين، أو پيدا منور كي دتا خبلو دني كانوا. يا داسي باب يوا باب مصير والد النبي صلى الله عليه وسلم وأن من مات على الكفر لا تناله الشفاعة ولا تنفعه القرابة. باب ده په بیان د زید ورګرزیدلو د پلار د نبی عليه السلام کې، یعنی د نبی عليه السلام د پلار د زی په اړه. وأن من مات على الكفر، او په دې اړه چې څوک په کفر باندې مړ شه، لا تناله الشفاعة، نو سپارش به ورته نه رسیږي. ولا تنفعه القرابة، او خپلوي هم هغې ته پیدا نه ورکوي. یعنی څوک چې د کفر په حال کې مړ شه، نو هغه د نبی علیه السلام د شفاعت نه محروم دی، که هر څومره ورته نږدې هم وي څه پیدا ورته نه ورکوي، که د نبی علیه السلام پلار هم وي پیدا ورته نه ورکوي. نو نبی علیه السلام به د خپل والد په اړه سپارش نشي کولی. په دې اړه احادیث راوړي وایي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بمنكت أبو بكر بن أبي شيبة حدث من كرده أغوية منكت عفان حدث من كرده أغوية منكت حماد بن سلمة حدث من كرده عن ثابت شغيد ثابت نقلي عن أنس أغيد أنس رضي الله عنه سخ نقلي أن رجلا قال يقينا يسري ولا يا رسول الله إذا الله رسول أين أبي زما بلار چيرتده نبي الله سلام نبختنا وقل زما بلار بچيرتده. قال نبی اسلام فرمایل فی النار پور کې دی. جاهلیت په زمانه کې مړو، د شرک په حال کې مړو، نو دغه جواب ورته ورکړ چې هغه پور کې. فلما قفا، هر کله چې دغه سړی شار او ګرځول او لاړ، دعاه نبی اسلام راوغوښته، فقال، وی فرمایل ورته ان ابي و اباك فی النار، یقینا زما پلار او ستا پلار چې دی دواړه پور کې دي. فلما قفا، دا په تشدید د قاب سره دی، د قفانه دی څټ وای، معنی ده څټی راواړو، یعنی بیرته وګرځېد او ستون شه، لاړ روان شه. ان ابي و اباك في النار، دای په ښایسته طریقه ورته تسلي ورکړې ده چې ګوره مصیبت کې زه در سره هم شریک یم، یعنی زما پلار به هم په اور کې. د حدیث په وایده، دا حدیث په دې دلیل دی چې څوک په کفر مړ شه هغه به جهنم ته ځي، او د نیکانو خلکو خپلوي ورته پیدا نه ورکوي. او بله پیده دا معلومه شوه چې څوک د پترت په زمانه کې، یعنی مخکې د بعثت د زمانې نه د بتانو په عبادت کې مړ شوی وي، نو هغه به جهنمي، او په اړه بیا دا خبره نه کیږي چې دوی ته خو دعوت نه و رسېدلې، نه، بلکې دوی ته دعوت رسېدلې او د ابراهیم علیه السلام او د نورو انبیاو دعوت ورته رسېدلې وه، نو داسې خلک به جهنم ته ځي. دا باب هم سر ته ورسېد. په آینده کې به انشاءالله چې نور بابونه به یادیږي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.